والمتصلة إما لزومية كقولنا إن كانت شمس طالية فالنهار موجود تجبان دا غزي دي سيدة نوذي والمتصلة أغشرتيا متصلة دا بيان لزوميوي دا بيان لزوميوي تجبان أغير دا لزومية تعرف أشقر را توكي وتيوار مثال توقور لكدا قول زمر إن كانت كتير شمس طالية راختن كيو راختن كيو فالنهار موجود وسنو داغ وجود دا طلوع دا شمس دا علاقتي دا فارة دا وجود دا نهاري دا طلوع دا شمس علاق دا فارة دا وجود دا نهاري بي كتير دا شوو چل مرة خطل يوون و بوراز موجود دي دا دا شرطي متشلية دا فارة مثال دي متشلية تعرف أشياء كري دي تاليبان وهي دا متشلية ما آغا دا چتكون وي يكون وي أول علاق بي دا ثاني دا فارة لكذا قوزمر إن كان شمس طاليتن فالنهار موجودن طالبانو دا شمس طاليتن دا نهار موجودن دا فارع علاق أو يكون آياوي دوار معلولي دا إلك ساليسة دا فارع ودام شرطيا متشلا لكذا قوزمر إن كانت الأرض مغدئة كتشيري دامر المذكر وشانوه فالنهار نورز موجود ده وستغ اغداءت ده ارغ دير او دا وجود ده نهار دا دوار معلولي ده الیچ ساریسا دي چه آغا طلوع ده شمس و پخبلا دیوائی لأن اغداءت ده ارغ دير او وجود ده نهار دا دوار معلولان دي ده طار ده طلوع ده شمس نو شرطيه متسلا آغا ده شمرو المقدغ ده آغا اول علت ثانی ده فاروی یا دوار معلولی ده ایلی سالسه ده فاروی دیت شرطیه متشلاوه الکی مثال ده تذکر او اما یا بدا شرطیه اتفاقیه وی ده اتفاقی مثال ده لکدا قوزمر این کانه کچیری انسان ناتکت فالهمار ناهکت نو نکتاوهی اتصالی ناهکی خر بانود که انسان اتفاقی هست بی علاقه دا اتصال دا نهك دا خرق دا نطق سر دا انسان دا اتفاقية دا اتفاقية دي بي علاقة بي العلاقية دي فما بين كي علاقة نسخ يعني دي نطق دا انسان علاق نهك دا همار معلول ني عكس ندوار معلولي دا علاق سالسة نو علاقة دي فما بين كي نسخ دي تا اتفاقية ويلكي الشجر والسرواي طالبان واشقر وصراي وهي دا اتفاقية لك شيكون يوهوكم فيها فدي قزيك فشدك تكيزيه دا اخبره بلي باني برسالة طالبان فاللزومية باني هوا دا دا اللزومية اشارة طالبان دا منا دا وي وهي دا اللزومية لك شيكون يوهوكم فيها فدي قزيك فشدك تكيزيه فالتقدير دا شدك تأخرى يا دا غدا غدا لا بي علاقة كنا لي باتوا ما شو نيوي بي علاقة اغلا وصرستا طالبان هذا غير مرور دغيره نو اتفاقيه لا بعلاقته حكم سوي دي فشدك ديوي قزي چي مرور انسان ناتي كندي چي دغدي همار ناهي كندي پر تقدير ده شدك ده قزي اخراج انسان ناتي كندي لا بعلاقته لا فرو لا بعلاقته بين علاقته بينهما قاميته بل بمجرد توافق الطرفين بل كي بمطلق توافق ده طرفين دي فشدك ونزيره نزير داغت مذكور دي فمثل اغا نزير فمثل كتاليبانو ذكر سوي دي مثال دا فلاس فبسي اشاور سرواي فإنه كم فيها بمجرد الالتفاق دا بيا اشياء تقوري نور قرد اصاني دي فإن الهكم فيها فديق يزيك فمجرد الالتفاق دي فما بيك دنا تقيط انسان او دنا هكيط همار ده همار ده ناهیکت او ده انسان ده ناهیکت پا ما بین که حکم پا مطلق چش دی مرور پا آغا نو ده غری پیچ پاک پایی ولی انهو ما ده دوار خولی قا پیدا سوی که زاری که دار کن دوار ده غی پیدا سوی انسان نتقی همار نحق کی ولیس نست بینهو ما پا میکن علاقه نست او اقتضا نست یو ده بل تقاضا لکی وجد ده نهاری وان طلوع الشمس وجود النهار تقاذلك هي صدق ما نتصوره من ولد طلوع الشمس وجود النهار تقاذلك هي دا نطق ده انسان ده نحس ده ما تقاذلك فبقول دا خلاص وعلم فوس انا معنى دا عدم اقتضاء اغم رول عدم علم ده حاكم دي في اقتضاء دا غزات تاشيه تلش بكر كوي الشخ واسانه ده خدای زای ندی زکه بده فگرانس دی وای وای معنا ده نه اقتضاء شپدی اتفاقی کی مقدم ده اغصالی تقاضا نکی ده دی معنا داد عدم علم ده نه علم دی ده حاکم صاحب ده حکم کون کی په اقتضاء ده ده نه تقاضا مطلب ده دی چې ده حکم کون کی علم پر ده غنه لري چې تقاضا است لا دانه دا لا عدمه لا نيه ده معنى عدمه دا نتقاضا في نفس الامر كده نظر طالبانو دا في اتفاقية كده ده وي اختزاء لسه فده معنى دا ده دا حكم حكم فده باني كيه ان كان انسان ناتي كان فالحمانا يكون دا غيله في اختزاء لسه دا نه ده معنى في نفس الامر كده نسه في نفس الامر كده تزل يوصل في ده سنجستا بس وصلو فلا يردون وارديج انداسه شهازان الامران دغد و امر شده تقنين ساندي نهك ده همار ده لما هرغ وقت دامت شدا امس علتهما اغعلت تدوارو شتامت امتنع ممتنية دي انتكاك احدهما ده يو بارا عن الاخر ده بلس ده يو انتكاك بارا ده بلس كده ده نوك اجمال وكي تسنوك الير تكسر جاي بكشوكي دش بوايو فالبانو ده نتق ده انسان سر دائم ندي او نهك ده همار سر دائم ندي دا آدم عليه السلام سخطر وصف ولي دا انسانا نتقی که نکی بیا دا جی ورس چطره من خیامی پیدا کیجی نتقی که نکی کبی بیا دا انسانا نمراجی چاگا نهك پیرش دی او دا حمار دا آدم عليه السلام دا وقت سخطر وصف حمار پر دا آغا نهك ندی پاتا دا نهك سر دائم دی کنوی آشه ثبت دا جی نتق وجي انسان ته چې دائم دی دا دائم علت وای چې علت ني معلول دا چې علت دائم ني معلول دائم کیږي دغه مرول طلوع د شمس چې غروب وکي بار مرول نهار پاتېږي نهار هم رکې او کدا لمر دلته ودرېږي پرې وخواړي بیا به شپه وي یا حشه دا نطق چه دائم دی ده انسان سر دا دائم علت دی دا نهک چه ده همار سر دائم دی دا دائم علت دی فوقت که ده وجود ده علت وجود ده معلول ضروری دی که نبی ضروری نو نطق ده انسان سر ضروری دی او نهک ده همار سر ضروری فی وقت که ده اوقات تو نطق ده انسان جلا کیجی دا دل پیلن و ندر یادون بالقوان نطق در یادون نهک ده همار جلا کیجی نو چې نطق ام دائم سو او مر ول نهق ام دائم سو نو دغه دوه دائم شیان سره جلا کېدلی دا دوه دائم شیان سره جلا کېدلی بر جلا کېدل دا معنا چې یو جیوی بل جنی نو که نطق و سوک بام نهق بام خو دا غا علاقه ده نو علاقه ده علاقه ده کرمه بولی خو دا غی اختزا ده اختزا ده کرمه بولی چې دوه شیان سره جلا کېدل دش نکه ده چې یو نیستی صحاب الفاتل دوار همیشه نو ده اقتضا معنی خوب داغی وی چنه سر جلاکی ده علاکی زاکی معنی خوب داغی وی چنه سر جلاکی بیا سوالی وی چه ده نطق ده انسان او ده نهل ده امات معنی که ده نست مرول علاکه نست ده سوال وز ده پس ولی ما ده فویله ما ول ده عدم اقتضا معنی داده چه ده حکم علم پی اقتضا نلری و سوای و اقتضا نست حکم علم نپرلی ولا نعني زمن ذي كس سائل وي فاقتزاء إلا ذلك دغ مقصدي جيل دابل نجلا كيش فور بيتر وي فلا يردون واريج أن داك هذان الأمران لما دامت دائم سعيلت تدوارو أغا تامايا نخو ممتنية دي انتكاك تاهدي ما داخر بارك يدري ولا نعني زمن ذي كس فاقتزاء إلا ذلك دغ مقصد دغ زمن مقصد نو بهذا فدغ باني ينهلون وسنو هلسو ما غسوان أورده شوالی دیدی علا ان پردی چی دائما مطلقه عامده تر ضروری مطلقه طالبانو موجهات دقيق شروكو فد الميزان اوان الزوريان بتذكر فشي دا امام بتذكر على التبارو اذا دو غضوك ما بيك عموم او خصوص بتلكو دا امام عامد الزوريان وي خاص على فهم دا غسوال وليش سنگ مرون دا دا امام چه دا آغت تر ضروريه چشتا عامد ضروريه خوجيه تول كيل ثبوت تا محمول موضوع تا ضروري دي چشتی؟ ضروری دی ضروری خوانا داری انتکار کنیس چه داری دائما دا دا ثبت دا محمول موضوع تا دائم دی چه دا ثبت دا موضوع چه محمول تا دائم دی دا دائم ثبت دائم علت نواری ها؟ وقت که دا وجود دا علت وجود دا معلوم ندی ضروری ثبت دا محمول موضوع تا دائمی کم ضروری بیا دا ضروری و دا دائمی فرق تا تا بیا اولی واید چه ضروری چه دا خاص دا دائم عام حالت هم دا سوال على تم دا جواب کی طالبان په عبارت کې ورا سوال دی وای په دائمی کی حاکم هغه دوام د علت نه دی یاد کړی لکه دلته چې وایو چې مول وای مول د دې عدمی اقتضا معنا دا ده چې حاکم مول علم پر اقتضا نه لري دا نه معنا چې په نفس الامر کې نسته په پویری طالبان نو مول ما هغه ورته چې وایي پر دې چې دا امام تک عامه تر ضرورت تفصیل ذالک دا ده ذلك الورود دا غی اعتراض او دد په متولات کی متولات څه بدل میزان ما دره ترازی طالبان تیبا پوسل دا خلاص اطیراسی و عبارت والمنفصله بیا دا خود اغه متشلیه دا اقسام والمنفصله بیا اما یا به حقیقتوی و هي دا منفصله نقطه وی الله چې اغه وچوکم سو په بیا په دې په تناپا په ما به کې د طرفین صدقن او کذبان نه شي د سره کېدینی کذب سره کېدی لکه دا قوز مل عدد به زوج به فرد طالبان دست کرده چه عدد ام زوج هم فرد دست کرده چه عدد دین زوج دین فرد دا من فشل یا کرد لکه دا قوز مل حال عدد به اما یا زوج یا به فرد او و هو داغن و معنیت الجمع والخل و معن جمع اما نده خل و هم نده او اما یا به معنیت الجمع یا به معنیت الجمع فقط جواز دا فقط نکته وی احتمال د دو معناګانو لري هغه دې معناګانی په فائده کې دارت ذکر کیږي طالبان په بل مخ کې فائده نه واغښه باقي ذکر کیږي یعنی ته یې چې وکینی دې هغه څه کوي معنی تل جمع فقط یو معنا ده فقط تعالی معنی تل معنا ده جمع فقط یو واجب جمع معنا ده خل وی رواد مشهور معنا ده معنی تل جمع ده بل معنا دې عدالت معنی تل جمع جمع معنا ده فقط فقط تا منا پا خلوه کار نلرم خلوه اما ندا کنه دا منا کار نلرم تا فقط تا منا وکم بارم معنیت الجمع کرده من پس بیا کیسا نسی جمع جمع کیس که قولنا لکه دا قوز مر اما این یکونه یا بوی هازل شی اندغا شی شجرم درخت او حجرم یا بدا باری یا آن که باشد این شی دا ترجمه را تر وی به دغه شی درخت یا ډبره طالبان د دوه دواړو جمع کېدلی شي دسې کېدلی دا شی هم ډبره ده هم درخته ده خل وی رواد نه ډبره ده نه درخته ده کوڅه دی دا هغه دی که نه و اما یا به معنیت الخل وی فقط یوازې دلته بیا ده فقط وی معنا وي خل وی معنا ده فقط یوازې یعنې جمع یې نه ده معنا جمع یې کېدی شي یا خل وای معنا ده فقط یواج فقط دا معنا چې په جمع کار نه لرمه کدا هیڅ کله کدا خل وای لیست کړم ولان یې نقطه مړ ولې چې په دون الجمع جمع نه ده معنا ولې جمع په مابې کې د طرفو جائز ده کما لک چې په هغه غائص او په هغه ثابت غائص ثابت هو څه شی طالبان لکه دا خو زموږ اما ان یکون زيت البحر او اما ان لا يغرقوا لك فضاء مثال إما يابا أندار كم يكون يبا زيت في البحر الفضبيات أو إما يابا أندار كم لا يغرقون بغركيش وزدغت وارا سر جمكي جمع رواد فدرياب كدي ندي غرق دار سر جمسي ولي غائس دي سابه دي وباز وباز في دي تجمع غائس خدا ويدا وطيخ البوبوت سر مغناشي سابه دا وبازي كوي مطلب يوزي یا په سپینه کې دی په کشتۍ کې دی یا په کشتۍ کې دی تل نو دا غوښتي سره جامه سو په بحر دی لا یغرقو لیکن خلوه نه دروا طالبان ولید فی البحر خلوه چیشته لا فی البحر لا فی البحر سمانا رمزکه لا فی البحر خونه دا معنی شکل ذکر دا یغرق معنا ارشد دا لا یغرق معنا ارشد یغرق نو رمزکه سړی غر کیږي تواو کارون غرق صاف خاص په یخ غرق نه هغه ته غرق نه وای خاص په وای رمزکه چې سړی نن وځه هغه دا غرق نه بل کی هغه ته خاص په وای نو اما یکونی بزی فبحر او اما یاب الا یغرق نغر کیل ففویر نو انت نكثور سرواي فان نركز دقيقه والزيد اما ان يكون في البحر او لا يغرق دابي زيد اما لا يكون في البحر وان يغرق هذا رياض كندي غرق في دغش كيجي نو خدغه يخل ود دغه خل ورواده فدرياض كنو غرق سو دغه يخل ود دغه خل ورواده جمع رواده فدرياض كدي ندي غرق ولي وبعض يا فكشتي داخ ناس طالبان نومرون نقطه ور سرواي و اين قزما نمي كنت خلوي زيد را از هر دو امر دغه قزما نه پی هغه خلوه د زيد دغه دوارو امروس دا دوارو امروس چې خالقه دانه دی روا چې نه په دریا کې دی ام غرق سو دغه شمس کېدل دی په پوس وس او وقت کله کله وي طالبان د عبارت را پرکې وقت کله کله يكون وي المنفصلات دا منفصلی کیږي کله کله وی ذات اجزاء خاوین د ډیرو اجزاو څه دوا اجزاو نه وی چې مقدم مطالعه دي ډیر اجزاو لري لانی نقطه دا سوای مراد از منفصلات په فویر نو مراد از منفصلات اینجا په دغه ځای منفصلات هغه منفصلی دي مشابه به حملیات چې مشابه به حملیو سره و از صاحب اجزاء خاوین د ډیرو اجزاوی د دې سم و از صاحب اجزاء دغه څه صاحب د اجزاوی هغه بودن زائد کېدل دي زائد از دو جز یا بودن داخل و از صاحب اجزاء بودن زائد از دو جز بودن تاسو یعنی کېدل د دې خاوین د اجزاوی دي هغه د خاوین مرو د چاوی زائد تر دوی بانو دریوی سلووی جنزوی شپازوی لسوی ارکن خمرات دلتا دا منفصلات سا اغا منفصلی دی چه اغا مشابه دا حملیات سا دا دش سوئره کنی عینی حملیه دی ما زی محمولون مردد حملیه دی محمول مردد دی سوی چوی منفصلات لکه دا قوز مجد هاز العدد دا عدد یا زائد یا بناقص یا بمستاوی دا من پسلا خاوینه دروازه زاو نسول دا عدد بیا زائد وی یا بناقص وی یا مساوی طالبانو پدی کی اختلاف دی چې دا من پسلا چې ذات او اجزاء ان راځي دا کوم من پسلا من پسلا یی حقیقیا من پسلا معنی ته الجمع من پسلا معنی ته الخلوه کوم یو ذات اجزاء ان راځي پدی کی اختلاف دی طالب یو قول دا دی چمن پسلای حقیقت ذات او اجزاء نس کېدل معنی تل جمع او معنی تل خلوه ذات او اجزاء کېدل یو مذهب دا یو مذهب دا منفصلات مطلقه که حقیقی دي که معنی تل جمع ده که معنی تل خلوه ده دا ذات او اجزاء نس کېدل په فویری درېن مذهب دا شمول دامن پسلاتی مرول ذات و اجزاء مطلقه که دی که حقیقیه ده کمانیت الجمع ده کمانیت الخلوه ده مذایب دی دادریه فمیر کم ده دیه تشبیه طالبانو پا عبارت کرد خیر و استن تا داغ مثال دوی وای وای دا ده من پسلی حقیقیه دی آغا دی ذات و اجزاء را غیر من پسلی حقیقیه ده و ذات و اجزاء را غیر نو وست پر دې مثال باندې د منفصلی حقیقي اعتراض وکي دا څنګه منفصلی حقیقي د ذات او اجزاء نه منفصلی حقیقي خدای چې جمع هم نه راوي خلو هم نه راوي دلته چې جمع راوي جمع راوي طالبان هغه څه شته طالبان اوس یې فرض کله نه داغ نسبت و فنزوت زائد ننی او نسبت و آغه لست مساوی ننی نسبت و فنزول استمر و ناقص ننی دانه دی کمر ولی و عادت کرگر سر جمس یو لست ام زائد دی ام ناقص دی ام مساوی سنگ بدا مثال مرو دا من پچلی آتیه دا فار جوس مل بدا یوایو چه دل تمراد دا دی عدد سخه چه مروی ذات و اجزائینی بولو حتا غا معنا نه دیو عدد نسبت دیوار و یو تاخم بیابلتا بیابلتا پا دی اتبار نه بلکی پا دی اتباری مروی دو چه دا ار عدد طالبانو اغا کسوریه اغا کسوریه چه درلو دا اغا کسوریه سر جمعت باره کتر دا زیاد سول عدد زائد دی قدر ده کم سوه عدد ناکس بی قدر ده سر مساوی سوه لی عدد بار مساوی یه معنی از مزمراد خیبه پوز رد پر داغه معنی آبانی چه مراد که بیا بی اتراز کنی زبی دروشم عدد بیوی پر داغه معنی بنا ناکس بی نبزا اید بی نبمساوی یو لس عدد یو لس عدد طالبانو کسور نلوی چې کسور نه لري دا ویلی سم چې دا کسور یې تر ده زیات یا تر ده کم یا د ده سره مساوي دي نو خو دا بیا موږ ویل نو تاول جمع هم ناروا ده خلو هم نه ده خلو یاده راغ یوولس یو عدد دی په دا درو کې یو لاړه دا د مونږ تشلي عقیې دپاره مثال چې سو نو به موږ جواب دسې وکړو یاره د عدد څه زموږ عدد منطق مراد عدد اسم نه دی مراد عدد وایي وچې شته ګستره دا عدد تعریف طالبانو په خلاصي حساب کې بستر تکی و یا عدد وی کیږي اغه نسبت د مجموع حاشیتین دا د عدد تعریف دی عدد چی شته وای نسبت د مجموع حاشیتین دی په پوسره اغه څه وی کیږي چې د یمن ول طرفینو اغه چی شوی طالبان نیمایي وجه ته وی کی مثال یو ستر ذکر کوم طالبانو د دې دوو لاندې طرف څو دی لوړ طرف یې څو دی درې و یو سره جمع که دا طرفین سره جمع باره به څو شي دا دوه یې نصف څو که نصف دا دوه عدد دی ویلې نصف د مجموع طرفینو دی یا طرفین سره جمع که دی نیمایي لیرې بل ځای مثال ووایه د لسو لاندې طرف څو دی نه دی لوړ طرف یې څو دی یولسو نه سره جمع د تعالی سره شلو نیمایي نه دی دا عدد عدد څه څه پیژني عدد هغه شي ته ویل کیږي چې طرفین سره جمع کېدی مرو نیمایي پر دغه تعریف باندې باره واحد عدد نه واحد باره عدد نه دی طرفین نه لري که تا ولې نه لوړ طرف یو نیم دی لاندې طرف یو نیم دی کسر به نه کوي صحیح عدد نو واحد باره پر دغه تعریف باندې عدد نه دی مشهور تعریف همدا دی واحد عدد نه دی دا عادت څه چې تعریف عادي وسو پیژندې دا خپل بازار کې بار دوه ډول یو هغه عادت چې صحیح دی یو کسر کسر تر دانو واخه ته بالا نشته طالب کسر دا غنه دی بس نص سل ربع خمس سدس سبع ثمن تسع عشر مصدر انا کسر دا تاسو بغیر نور صحیح عادت فیبه پوز انور چې دی هغه صحیح عادت صحیح عادت بیا په خپل ځان کې دوه قسم دی یو منطق دی یو اسم منطق عادت و دې ته ویل کیږي طالبان چې موږ ویل موږ ول هغه جزر ولري او کسر ولري دې ته منطق عادت ویل کیږي که یو د کسر تسعه درلودي او جزر درلودي دا منطق مثلا اشماج یو مثال ذکر کړ نه دا یو عدد دا ام جزر لري ام کسوری تسع پکشي دا نه سلس لري درې سلس تسع لري یو کسر ام لري جزر ام لري جزر و دې ته ویل کیږي طالبان چې یو عدد په خپل ځان کې زر یو عدد په خپل ځان کې زر حاصل یې بار سو کیږي دریچ په ځان کې زرب په درو کې زرب سپاره سوځي نه انا خدای درې د اغنو جزر من چک عادت و دغه تو کیری چې قصر لري او چی چی لري طالبان جذب لري اسام بیا و دې ته ویل کیږي اسام چې د دې قصور ته څو څه شي نه دی پکشي کې او جذر نه لري لکه هغه یو لسته په ما باندې تراس کوي یو لسته دې نو قصور سړي چې نه پکشي نه نس په نو سر په نو روغ په نو کومه څه یو شریک دی ها یو دولست دولست کې روغ است څلور درې سلس پکشي دي ستا څلور مثلا نس پکشي ستا شپږ ني وان دا یو لست چې دې د قصور ته څو څه یو لا هم نه لري یاو او چا زرم نه لري د سعادت نشته راته پیدا کوي چې هغه عادت په ځان کې ضرب شي دا هغه څه څو جوړ شي یو ول چې درې په درې کې ضرب شي هغه نه دي څلور چې په ځان کې ضرب شي هغه شپږ څه نه ته نو بس یو عادت را پیدا کړه چې هغه دې ضرب شي په خپل ځان کې دا هغه یو ول شي نو زموږ دلته مراد عادت څه عادت منچک مراد دی طالبان عادت منچک خوب نو کثر هم لري او جذر به هم لري شنو هغه عادت کثر لري باره کسر پکش پیدا که ا کسر یې سره جمع که باره تر ده جاچی دی که کمی دی که مساوی کیز که زیاد سر کسر یه زائد یه بولم که ده سر مساوی سر مساوی یه بولم که کم سنا کسی وسمونو دا سوال نواره دیری چه دا مرور پا یو عادت که زائد و مساوی و ناقص که ده سر جمع کیز یا یو عادت تا ده گرد سخالی کیز نخوز ما ده عادت کم عادت مراد ده منطق می مراد عادت منطق تا چه عادت منطق وای آغا وجه ده ده طالبان یعنی نتا که کیجی پا کسر و پا جزر وای عادت اسم تا چه اسم وای آغا ده مانا چه مرور ده آغا جزر او ده آغا ده کسر سبت کنیه نبی واوری نخو نیه لرینو نچ نیه لرینو سوک بطا ده پس بوچ تبی واوری د یو لس کسر به وخت واوري یا جذر به واوري یا نش اوري بل خو نستنو خیر نو باره مرو العدد به زائد یا به ناقص مساوی دا نو مرو الاغه مثال د ساده پاره سو دا اغه من په شلی سو چې ذات او اجزاء الا دی به پوس اتی راسی واشیت تجبان واشیت ګوري خورو اما حقیقیت انما سمیت مسماک لذلک فدا حقیقی ولی انتصال حقیقی مغرب چې کونی وی قیجتانی به هیڅ بدشان لا يجوز ان يروى اجتماع الادوار ولا خلو ولا خلو ولا خلو الادوار لك زوج فرد نسبت شو عدد يا واسي عدد ندى دي دو خالي كده ليسي ندى شو كده ليسي شو دوار دي پر جمع سي بخلاف مانية الجمع او مانية الخلو فقط كما لا يخفى ذا خبر خبير وسيأتي بيانهما الادوار بيان مراش رابلا شمع سارة دي قولوا العدد ويهاجر قجم من فسلات كده ولا يجوز ان يروى ان ذات يكون عدد واحد زوج وفرد مع اندوار وكذا لا يجوز ان عند شيء يكون بي عدد واحد دي ليس بفرد ليس بزوج ولا فرد يوجد عليه وتسمى مسمى كيري ذا حقك ولي حقك انفصال اندابي لا يجتمع عشنا بجمع كيري برسكتك وكذا لا يجتمع انا بجمع كيري بركزه بل نبي فركزه في جمع كيري نفشتك دا سان خبر فبسيا شدك وهو هذا دام استان موجبتها لموجبي دي واما سالبه تو سالبه فهي ذا سالبه ما غدا طرفا سبورت سوي عناد فشتك او فكزك كمان اي موجبه ما دغه موجبه من بشله حقيقه خدا غد چنه جمع کیدای او نه څه به کیدای نه مر کیدای کیدای و ام اغه صلیبا به ادا ده ام جمع کیدای ام مر الخلو کیدای په وش کی عناد نست لک ادا قوز مر ليس البته اما ان يكون هذا انسانا هذا الانسان كاتبا او عالما طالبان ما ګرځ مر سوي دي په صلیبي کې یوانا سلب غرزوی په خپل به سوچ په مثال کې کوي سر به خلاصوي بار به د لیسا هغه معنا وي چې تامرول ذهن څه درته وایي اوس دی د شوي اما ان یکون ای به هذا الانسان کاتب وي او اما یا به عالم دا انسان به یا کاتب وي یا به عالم وي یعنی دواړه نشي کېدل د شپې څه کېدل چې هم کاتب یم عالم ولې نشي کېدل ترک کړم زه به کتابت ترته وکړم هم عالم یم هم کاتب یم دا خدای نه منه یو یا بدار یا بدار دوار دی جمعه نیست که دلی دشی نیست که دلی چه سره بیوی ام نبا عالم می نبا کاتبی لشن خربی دشی نیست که دلی تاجبان که دلی است تاجبان ولی نیست که دلی دینو بیا ولی دی وای دا با یا کاتبی یا با عالم می دا انسان وام دوار دی نجمه کیج یو دلانوی ایلا شنه می دی خلوه د دوار مس کېدلې جامه یې موږ مس کېدلې اوس نو زه ستاسو پوښتنه کوم دی خود چې راته وایي وای هاذا الانسان به یا عالم وي یا به کاتب وي یعنی دواړه نه شي کېدلی او د دواړو خالي کېدلی هم نه شي وزه تا پوښتنه کوم دواړه نه شي کېدلی کېدی شي او د دواړو نه شي خالي کېدلی نه شي البته څه ته وایي دغه رقم نه ده چې ته وایې چې دا دي چې دا وي دواړه دي دا رقم نه ده چې ته وایې چې دا وي یا چې اوي دواړه دي نه یا چې دواړه شي یا چې دواړه نه وي خو دا چې تا وویل نه شي هغه درته وایي نه شي نه ده البته ته خامخا دشي چې اما يكون هذا انسان به کاتب وي او یا به عالم وي دغه شي نه ده دواړه دي وي وم یو دي لا نه وي نو دغې دی که نه داسې نو فانهما دا دواړه یجوز روا دي صدقهما معا وکذبهما معا كما لا يخفى ذا خبر خفينا هذا بل مخك فايدة ده فايدة لا ويس فايدة ويني تاجوا فايدة لري نيا لري يعلم أن من فسلا يعقلها معنى واحد نيا لري أي لا يكيش نيا لن نخفرسو ما در طول ما لبقات يا داغ معنى ده نو بيا وين نسي بنا كتن مكتل دي ماشا فايدة يعلم بوس أن من فسلا يعقلها لهاجي من فسلا يعقلها معنى واحد يوم معنى وهو غماغ ذكر وذكر كمصنف واما مانية الجمع او مانية الخلوة فلهما دين لر معنى يعني دوية معنى يعني احد ما يوم معنى معنى اخص شاغ مقابل ده من تسلية كتير وهو غنو ظاهر ده تقسيم ده تقسيم ساغ ظاهر ده ولي تقسيم بقر ده مر في انتسال يعقب آيات مش ولي لأن الأقسام ينبغي مناسب دي أنده لا تشتمي سنبا جمكيش ولا ترتقي نبا خورتكيش نو چې هغه خاص خاص معناګانی د معنی ترجمه معنی تل خو واخمه هغه باره د منفصلی حق سره نه جمع کی نه خلکیش لو په یکون د معنا د جه کوچ فقط په معنی تل جمع عدم منع یا په خل وکی خل و نه د من په یری بیا یې جوز روا دی خل و منه ما د بارته جمع معنا د خل و نه د من دغه معنا سره خاص کما لک په هغه مثال المستور چې هغه لیکل سوی او په معنی تل خل و کی به معنا عدم منع ده په جمع کې ده فقط تا معنا ده چې جمع نه ده منع لأن يجوز روا ده جمع بينهما وهذا ده أيضا كما لك شفاق مثال كش مذكور في كتاب وثانيهما دومي معنا غاني ماغل يشتمي وجمع كي سرد من بسلية كي ويكون سبا ما فاد ده تقسيم بارا عدم يخل وسيد أقسام وهي نيزن فداوات معنا ده فقط فمانية في الجمع كي عدم حكم ده فمنع ده خلوه جمع منع ده فمنع ده خلو یه کار نلرم سواء جاز روابی خلوه او لا کنی رو او پا معنی تل خلوه که بی عدمی حکم دی پا عدمی جمع بانی پا جمع کار نلرم سواء کان جمع جائزی او لا کنی سر تصریف کرده بی هازین المعنیینو رؤسا و ده پند من تکو چه داغ معنی تل جمع تم داد بی معنی گانی معنی تل خلوه ام داغ دوی ترجمه لری تی با پوز رد تی دام کپا خیر که هذا چې په اخر کې پیدا کوم سیب څنګه پوزو اته راځي طالبان اول یې اشیا ته پځیم دې لانه لا جز نه دروا جمع په ما بیت طرفې ها د دې دوه طرفو دې دوه طرفو په ما بیت کې جمع نه دروا شجر او حجر اذا لا جز نه و اندا چې کو نه شی واحد دي شجر او حجر دوار سدانه نه جایز ها ویني څه دا غم نه ویني ار څومره چې دغه خو هغه پاتا شی په سره واخی چې تاسو په کتاب چې هغه ولا وس پاتا دا غره واس نو امر وینو و یجوز روا دی الخلو ان خلو ان طرفه ها د دې دوه طرفو سره لانه یجوز روا دی اندا چې لا کونه وي شی واحد حجر بني ولا شجرن بل انسان به یا غیر زای کو سګی دا څنګه کوي نه به شجر نه به حجر دا کېدلې دا خلاص هلکه چابک چابک کلام روا ته تو څه وای چې شکه اوس موږ تاکي کم نه کوو خو عبارت وایو دا کلام ستړی هلته راغلی چې استاد خارجي بیان کړي ټول خراب دي دا بله اشه ده وایي یعنی یجوز روا دي طالبانو دغه اما ان یکون زید فی البحر پر دا اما ان یکون دوې اشې پرتې دي دا یوه درته وایم دا بله خپله تفصیلا بیا وایو نو موږ ول وسط دغه یو در ثواب چې یعنی یجوز دغه پیدا کی یو خدا د فین الكون فی البحر ما عدم الغرق یو خدا غ شد دا نه در ثواب دغه یعنی یجوز دام پیدا کنه هغه یعنی معنا دا دی یجوز روا دی انداز چې کو نیوی فی البحر فی دریا کی ولا یکون نیوی مغرقن غرق نیوی فدرياب تجيوية غرق تنوي بأن يكون ويدي تلسفينة كن بكشتيك أو يسبي ويارجشكي وباجيك أو لا يكون ذي خلوة خلوة إلى رجاز بأن لا يكون كندي في البحر فدرياب كي ويكون مغرق فدرياب كندي غرق صدعنا رجاز ولي فإن المكمن أغسوك كننوزي في البحر فمزكك لا يسمى مغرق أنا مغرق ندي بل خسر برتويل كي جغل. دايدا كما زعمانو كيش فمزكنا نزاغا خسر قال الله تعالى وخسفنا به وبداره وبداره الأرض ها وخسفنا مرش خسر كي به فجي فرعون وبداره فدار باني فقارون وبداره فدار باني ددر الأرض فمزك فمزك كمو دا قارون أو دا دسترا إدوارة خسر دا خلاص طالبان نؤمن وان دا قبل عشتش ما ويل مال فإن الكون في البحر مع عدم الغرب دا شخم ويني تاجبار دا مرشور ويدا دي عشية تفسل بارا فاجلي كنداري صاحب ار طوري را اخي شر هيا دا فدا بل مسكي فكره را على تيو سروايو دا بل عشية تراسي اما سلاسة دا ويني دا ويني تاجبار ويدامو كر داشا اما دغري اما سلاسة يا بدري يا غاجزا لك دا خوز مر كلمة بيا اسم يا بفيل يا بهرك بدام كذا أو أربعة يا بسلول طالبان ذات أجزاء بي سلول جزء نبي لكذا قول عن سر إما هواوي أو نار يا بوروي يا بماوي وبوي يا بأفضلك أنا أصير ضغط سلول دي كني أو خمسة يا بكنزا أجزاء لكذا قول مر كلبة إما يا جنس يا بنوي يا بفصل يا بخاصري يا بعرجان أو زائد دي من ذلك تردار لك حيوان يا إنسان يا بفرس يا ببقر يا ببغلي يا بإبلي يا بمرو تشي ها مرشي استوصر ها غوري فرطيداكي طالبان بي واي واي يا بكوسقي واي زنزن زنشفشن يا واي زيب غوري مرو حيوان ندي يا بإنساني يا بفرس يا بهمار يا ببغلي يا ببقر يا بمرو مرو الإبلي دا شفش وهم كي جوري داري ده غيدي كنري عدد اجزاءه اجزاء ان دامنا فبشي اشاور سلواي وي عدد بزائد الشواي وي عدد زائد دوازده دولس عدد زائد بي تاليبا عدد زائد صوري دولس اغا عدد بي زائد دوستم الكيش ولي نس لري تشبارش دي مير وي سلس لري تسلور دي تسلور شبارش سر جمك لاسول ربع لري تشدري دي دري وسر جمك سدس لري چدوار ادا ور سرجمت نسب سدس لري ادا ور سرجمت المجموع فارس ول او دي دول الزاتر ده دي اسمه كنس الزاتر ده دي اسمه كنس ده عدد ظاهر او عدد ناقص بیا هش اتج طالبان اتج دي ده عدد ناقص دي طالبان ول نسب لري سلور ربع لري دواج سرجمت سمن لري يودي والمجموع وس اجزاء فرد كم سو كنس دا دا جناس عدد مساوي شش پاس نصف لري دري سلس لري دوا جدا سو جنزا سدس لري دا يودي دا سو مجموع شپاس سو دايم شپاس نبارة تساوار على كنر فا فهم كتسرات باني وفي تالي شنو دا چدش دي اغدوالس كي اجزاء دير سوى توا عدد زائد حالة عدد ناقص دي اجزاء دير تاغي دي كرن او مرول پا دي چاكي بيا طالبان او مرول پا داغ اتو كي بيا اجزاء سوس ولا وس ولا اجزاء كم دي توا عدد چش دي طالبان اغا عدد دير دي توا عدد ناقص دي وعدد خزائد دي أجزاء ناقص ولي ده دار عاكس لكم دول اس بجي عدد ناقص بلا لوي حتى بجي عدد زائد بلا خير فاما ساويك خلا فرق لل نو بجواب ورده شوار كل كده سوال جواب هاي ناشي كرازي شدل تمر ولد دي في اشتلاك عدد زائد وناقص ومساوي دي في اجباء دا اجزاء دي دا غش مر اشتلاك شأجزاء دي زائد يقولي شأجزاء كم ناقص يقولي كمساوي واخنو خلاص لكن هذا بلع شوي على عدد زائد والذي يغضي شيكون يحصل د کوسوري تساوس چې موجود دي په فدک چې ویا غني سپي سول رمه د خمسه سوده سپي صبح ده سمن دي تصل وشب دا بزائد على ذلك العدد لك 12 ولهاشل د کوسوري موجوده او سپي فدک هغه 16 نه و وهي هغه زائد پر 12 باندې نو په تسميه د 12 په عدد زائد تسميه د په اسم د اجزاء هذا دي جواب فاسم دا اجزاء ولي انا دا اجزاء زائد ولا عدد ناقص ولا ناقص ولا جغد يكون يحصل دا كسور سي اقل من ذلك العدد لك ثمانية مثال نو يعني الحصل دا كسور سي سبعة وهو تصيف ياد وهي اغا اقل ثمانية ونو نو فهذه التشميع ام على منوالي ما سبقه برطريقة دا ما سبقه دا كبيتبا دا اجزاء يعني بيش مي اجزاء فاسم دا اجزاء لكن عكس بتسميك وإن كان كسم حقيقت بي وسكنو مجاز كريبي لكن جرد جاني سوي دي عادت ده حسابه بزاني كفردا ده آل حساب عادت فردا غا باني راغل بسايدا ولا عادت جي مستعوي چه هو الذي أغبي چه يكون بي حاصل ده كسور سخي مستعوي لذلك العادة ده سل كل ستة فإن كسور وإذن ستة تجمان تيبا فوزر غوري ده أشي وخلاش سوي دي وزدغت وما عشت شما در طول ما المرس بريس سوي رانو بیا سبا دای ما کوی که بیا سبا پسی گروی گوری دادو ما شا گوری ستل تیباره لیکلی دی پاجی لیکنداری سب وی توزیع هاشا دوایا لیکلی دی المشهورت بین الطلبت بالاشکال والانغلاق دا طورم پیدا کنه چیرم پیدا کنه آدان و آغد و ما اشا یو سو طوری رواخی بیا دی تشریکی بیا سو طوری رواخی بیا دی تشریکی نو آغا اشا سبا وایو نو بارو خدای ما تنسول اغه شرح پر کړی ده نو باغه شپه اغه کی د توایو سره مخلص یا دینی سبب یا د ثورت کینې سپیلا